Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Değerli müseverler, bir yeni Devinin programına daha birlikteyiz. Ben Fatih Güçlü, hepiniz Devinime hoş geldiniz diyorum. Değerli müzikseverler, bugünkü programımıza New Age müziğin ustalarından Japon asıllı ünlü sanatçı Kitaro ile başlıyoruz. Herkes tarafından sevilen ve beğenilen çalışması Agreement ve Kitaro huzurla. Thank you. Sevgili dinleyiciler, 1980'li yılların ünlü bayan rock gruplarından Bangles seslendirdi Eternal Flame. Ve şimdi de sırada bir başka ünlü Amerikalı rock grubu var. Berlin'den dinleyeceğiz. Aynı zamanda Top Gun filminin bir soundtrack çalışması. Take My Breath Away. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. The sky. I know this love of mine will never die, and I love her. 1980'li yıllardan bir anda 1960'lı yıllara kaydık değerli müsavarlar. Ünlü İngiliz grup Beatles mikrofonlarımıza geldi ve sevilen melodileri And I Love Here sizler için seslendirdi. Ve devinim sizleri küçük bir Amerika turuna çıkaracak. Şimdi de Blue Country mikrofonlarımızda Hit 'em Up Style. While he was scheming, I was scheming in the beamer just scheming. Can't believe that I call my men cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping spree. And on the way I grabbed Sully and Mia. And as the cash box rang, I thought everything away. There goes the dreams we used to say. There goes the times we spent away. There goes the love I had, but you cheated on me. And that's worth that now. There goes the house we made a home. There goes your never leave me alone. For all the lies you told, this is what you owe. Else till there was just nothing left, and I paid all the bills about a month too late. It's a shame we have to play these games. The love we had just fade away, away. There goes the dreams we used to say. There goes the times we spent away. There goes the love I have, but you cheated on me, and that's for that now. There goes the house we made a home. There goes your love. Oh, Amerika turumuz Sarah Connor'la devam ediyor değerli müşteriler. He's unbelievable. Damgasını vurmuş Amerikalı bir başka sanatçı şimdi de mikrofonlarımıza geliyor değerli müşteriler. Tupac'den dinleyeceğiz. Ünlü çalışması California Love. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like I robbed Liberace. It's all good. From DA Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California, dressed in loafs and khaki suits and ride is what we do. Flossing but have caution, we collide with other truths. Famous because we throw grams. Worldwide, let them recognize from Long Beach to Rosecrans. Bumping and grinding like a slow jam. It's Westside, so you know the road will bow down to no man. Say what you say, but give me that bomb beat from Dre. Let me serenade the streets of L.A. From Oakland to Sacktown, the Bay Area and back down. Cali is where they put they Mac down. Give me love. Tupac'tan sonra sırada bir başka ünlü Amerikalı sanatçı var değerli müşteriler. Mary J. Blige'dan dinleyeceğiz. Family Affair. Let's get it drunk up on that fun up on up in this dancery. We got y'all open, now you're open, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so just dance for me. Come on everybody, get on now, cause you know we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on baby, just party with me. Let loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Let's get it funky. Go ahead and rock your eyes, cause we're celebrating, no more drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations at the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it, bump, bump, bump, bump, bump, bump. Escape. I can tell the real from the bad. When will Brandy and Monica'dan dinlediğimiz Boy Is Mine isimli parçayla Amerika turumuza ara veriyoruz değerli müseverler ve Amerika'dan İngiltere'ye geçiyoruz. İngiltere'nin ünlü New Wave gruplarından Depeche Mode. Şimdi mikrofonlarımızda meşhur parçaları Behind the Wheelie, Route 66 Mega Mix ile dinliyoruz. Depeche Mode sizler. İngiltere derken şimdi de devinim Almanya'ya uzanıyor değerli müseverler. 1980'li yılların ünlü Alman gruplarından Bad Boys Blue'dan dinleyeceğiz. Come Back and Stay Dance Mix. We'll be right back. Say goodbye. 1987 yılına damga vurmuş parçalardan birisi mikrofonlarımıza geldi değerli müzisyenler. Programlarımızda sıkça yer vermeye çalıştığımız Pet Shop Boys grubundan dinledik. It's a Sin Disco Mix. Ve böylece bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün programımızın son parçasını da ünlü bir İngiliz sanatçı seslendirecek. Sir unvanlı Elton John'dan dinleyeceğiz. I don't wanna go on with you like that. Shep Pettibon Club Mix. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müseverler. Müzikle kalın, hoşça kalın.